mote mangana pesio ezali atina baluka kabaye bayango bako kipe koye bate pomokolo tozwana kite mwe azala kite baluka kato mpobaye banenge nino linga kanga sheri sadi mote mba koye me ya yonanga eko suka kaka feti na kati ya kartye decision ezwa mote ma polingwe sila soni na misa ya bato na ebisi yonenge na linga kaya na bombite na lobi sincerite sadi ya bapansa na gana tiyo elembo na mote ma sadi ya bapansa na gana tiyo elembo na mote ma sadi ani ganga Baluka kaka mpoba ye bandenge nino linga kanga sheri sadi motema koeme Ekosuka kaka feti na kati ya kartye Decision Ezwa motema bolingwe sila soni na miso ya bato Na emisi yondenge na linga kaya na bombite Na lobi sincerite Sadi ya bapansa na gana tiyo elembo na motema Sadi ya bapansa na gana tiyo elembo na motema Sadi motema na pesa yo na moya kosamba na miso ya bato ya sadi motema ezali ya pamupe na moya kosala masumu sadi okelanga ani ani oya kamo ya motema na lila kayo tango nyoso ke soki ozali tena koka kate kovana Kayo mingi ye ye ye ye Sadi sadi motema na pesa yo Na moya kosa mwana miso ya pato Ya ma motema ezali ya ba misioni Na moya kosa masumu sadi yo kilanga Hani hani oya choho kwa motema Na pato kayo otago nyoso ye Nalinga kayo lokola mpena bilinga ka Sadi sadi motema na pesa yo Na moya kosamba na miso ya bato Yanga motema ezali ya baki ngwadi Na moya kosala masumu sadi yo kelanga Sadi motema na pesa yo na boya kosama na miso ya bato yanga motema ezali ya bamupe na boya kosama sumusaki okelaka. Thank you.